Ça roule, ma poule. Veus a la terra. Estem aquí, a Veus a la Terra, a les zones lliures del Berguedà, amb l'Oriol i el Jordi, i avui tenim un personatge de la comarca i del país a presentar. Uri. Sí, de fet, per la gent que ens escolta des del Berguedà no necessita gaire presentació. Per la gent que ens escolti de fora, sí. Avui tenim a Jordi Cussà entre nosaltres. Hola, Jordi. Hola, bon dia. I com dèiem, per la gent de la comarca no necessita gaire presentació, perquè jo crec que qui més qui menys o s'ha llegit algun llibre del Cussà o n'ha sentit a parlar o alguna obra de teatre ha vist jo, o... Jo acostumo a dir que per bé o per mal em coneix tot Déu. Sí, per bé o per mal. Aquí a la comarca a tothom li agrada parlar, no? I qui més qui menys el coneix. Jordi Cussà, escriptor i... bueno, poeta, director de teatre... Això, com et definiries així en el món de la cultura tu mateix? Quina paraula trobaries? De cap manera. Massa polifacètic? No, però és que no cal etiquetar tant les coses, no sé. I allò de l'artista del Renaixement que toca tots els pals, però sí, ho trobo molt, molt presumptuós i no sé si exacte, no. Però cadascú, no sé, fas el que fas, no? Sí. Jo que sé, aquest igual va buscar bolets i a més fa de fuster i a més va caminar i a més fa de porta ambulàncies, doncs, bueno, es diu Oriol i anar marxant, no? No cal tampoc definir-ho. Però sí, m'agrada molt. A més, val a dir que el teatre i sobretot la direcció, quan treballar amb el grup, de tot el que faig artísticament és el que m'agrada més. Escrivint m'ho passo de puta mare. La novel·la m'ha salvat la vida, per dir-ho així, perquè en teatre hem pogut arribar fins on hem pogut arribar, i jo si no creu alguna cosa, buf, m'angoixo de mala manera i em desmonto per dins. He de fer coses, ho he d'anar traient, i la novel·la m'ha salvat la vida, però no hi ha res tan divertit com treballar amb altres persones i veure un projecte junts i treballar-lo junts, treballar-lo un puto any perquè surti una mica bé i al final veure-lo acabat, és una passada. Ara tens projectes de teatre sobre la taula? No. Sobre la taula sí, però només no. Anònim està molt paradet, en part perquè jo no estic gaire bé de salut ja fa temps. Tinc una merda d'emfisema recurrent, llavors em quedo sense piles i a més llavors això em crea una angoixa a l'hora de projectar actes en públic i coses d'aquestes. Aquesta setmana teníem una presentació del col·lectiu narrador Lola Anglada, que és una cosa que ha fet el, bueno, ho ha editat el Jaume Huc de l'Albí, i ho fem, és un, aviam si m'explico o no, collons, és un llibre amb 10 contes sobre els 10 manaments, sí? I cada autor hem triat, bueno, ens ha tocat un dels manaments. A mi em va tocar el no mataràs i vaig fer una paràfrasi de Hamlet, per dir-ho així. Vaig passar molt divertit escrivint-ho, i total que el dijous teníem la presentació del llibre a Manresa i al final no hi vaig anar, em vaig disculpar i no hi vaig anar. I el divendres la teníem a la plaça de la Catedral, la Setmana del Llibre, que és un espai dels que jo no acostumo a tenir a l'abast, i també em vaig rajar, entre cometes. També vaig fer campana, perquè el divendres al dematí quan em vaig llevar ja estava angoixat. No sé què em passa, no estic en condicions per fer actes en públic ara. Bueno, aquí estàs com a casa, no, però? No, sí, em sento molt còmode, gràcies. Per no fer actes en públic, just ahir em vas fer un. Sí, però no et pensis que em va resultar fàcil, eh? No em va resultar fàcil. A part de que, a més, llavors, bueno, no voldria criticar l'acte, perquè per una banda cal reconèixer l'esforç que hi van posar gent com l'Enric Major, el Joan o l'Anna, la seva companya, i molta d'altra gent, per descomptat. El Jesús Badia, que era el director musical, etc. I l'esforç s'ha de valorar i s'ha d'agrair. Però l'acte, no ho dic jo, ho diu tothom, va ser excessivament llarg. Jo crec que hi havia masses poetes, que alguns no tenen noció del temps, perquè es havia parlat de 3 minuts i alguns van accedir-ho de passadament, però potser això no és el més important. Jo crec que el pitjor va ser que gent com l'Enric Major, el Joel Joan, no aconseguissin que això sortís de TV3. No sencer, però sí en talls als noticiaris, o en un programa especial, el que vulgueu, no? En una entrevista, com vulgueu. Per què? Perquè si aquest acte es fa a Berga, si el porten ells a Berga expressament perquè Berga participi d'aquestes activitats, però llavors no té sortida fora, en realitat té molt poca incidència, no? Vull dir, avancem molt poc en el fet polític que és el que pretenia. Jo els hi vaig dir clarament, dic, és una llàstima, reconeixeu, però aquest acte, si l'haguéssiu fet a Barcelona, TV3 hi seria, hi hauria TV8, hi hauria tingut el triple de repercussió. Llavors estem com sempre, la perifèria no existeix a Catalunya. Ens haurem d'independitzar de Barcelona un dia. Sí, sobre això, tu creus que és realment perquè estem a la perifèria o la cultura i els moments històrics que estem passant no estan del tot imbrincats, o sí que ho estan però només a la capital? Jo a mi em sembla que és un problema etern de la perifèria, eh? Que el que passa a la perifèria allà baix els hi costa molt, molt, molt de fer-li cas. Els de províncies, no?, que diuen? Sí, bueno, ells ara en diem la perifèria, però que no soni tan malament, però bé ser això. Costa molt, vull dir, no sé. Parlem, per exemple, encara no fa gaire vaig escriure un article sobre Tràfec Teatre. Tràfec té un nivell actoral i de qualitat teatral, però és que fa anys que haurien de ser professionals. I a més ha rebut premis internacionals i aquesta setmana em sembla que són a Letònia. Poca broma, pagant-se el viatge de la seva butxaca, etc. naturalment. Però en canvi, doncs, no hi ha manera que els cridin ni a... com es diu el festival aquest? El de Tàrrega? Uh-huh. Ni a molt menys a Barcelona. A Girona hi van anar amb un fil espectacle petit, però no els han cridat mai al Festival de Salt. O sigui, no hi ha manera. Si Tràfec treballés a Barcelona i fos de Barcelona, jo crec que la cosa seria una altra, no? I si m'apures i en plan personal et diria el mateix. Si jo visqués a Barcelona i m'anés a les presentacions i uh-huh. fes una mica de, ja no dic de llepaculs, però d'allò de deixar-te veure i donar cops a l'espatlla, doncs segurament també m'aniria diferent la qüestió de les vendes. És curiós perquè les perifèries tenen molta incidència no? I es visibilitzen molt el que és la lluita al carrer, vull dir, les manifestacions, les mobilitzacions, potser ho visibilitzen més, no? Perdona, no t'he acabat de... Sí, quan les alcaldesses tenen problemes amb la justícia o quan es fan mobilitzacions en pobles o comarques, llavors sí que apareix això. Perdó, he de fer el rotet. Doncs sí, però no sé per què, per exemple, un acte com el d'ahir no li van donar la publicitat necessària. Jo crec que no li van donar la publicitat necessària. Hola, em presento, sóc el Jordi, eh? Jordi. Sóc el tècnic de so i la veu i consciència crítica de l'espectador també, de l'oient. Esteu parlant d'un acte que es va fer ahir, però no l'heu contextualitzat. Perdoneu un moment, l'ha votat algú com a crític de m'agafo el dret. Som el col·lectiu. Vale. Sí, de fet, després hi he pensat, tal com he dit ahir, he pensat que hauríem de dir l'acte poètic... Paraula de poeta, es deia per la llibertat i la república. Per la llibertat i la república, celebrat el 9 de setembre al Teatre Municipal de Berga. Molt bé, una altra cosa que perquè la gent s'ubiqui. Una altra cosa que m'he apuntat és que, ja que heu parlat de Tràfec, doncs queda pendent també portar les veus de Tràfec Teatre aquí, no? Sí, de fet... Molt bé. És curiós la poca projecció que dius que tenen alguns actes aquí, quan per ser una comarca tan petita, déu-n'hi-do les coses que hi ha a la comarca, les companyies de teatre, un espai com el convent, gent que escriu, som una comarca força lletra ferida, diria. I a més a més, perdona que t'interrompi, hi ha nivell amb Tràfec com a teatre. Anònim també ha fet alguna cosa interessant, la farsa a vegades també fa coses que valdria la pena parlar-ne, però per exemple hi ha la Marta Barrera en pintura, el Joan Ferrer, que està més gran, però el Joan Ferrer en pintura, hi ha el Josep Grifoll en pintura i en poesia, i segur que em descuido molta gent encara, no? O sigui, no només hi ha coses, sinó que hi ha coses de nivell, no? Ens haurien de fer una mica més de cas, jo crec. Hi ha espais, i hi ha... El Toni Gol, Vicent Sumajo en poesia, etcètera, etcètera. Hi ha espais, esclar que hi ha espais, i a més l'espai no és important. El que importa és el públic i l'artista. No. Bé, hem començat la casa per la teulada, perquè hem començat sí, parlant d'alguns temes que teníem preparats pel final. Potser està bé, llavors... no tenim per què fer un programa cronològic, no? No, de fet no en sabem, ens fem els guions per saltar-nos-els, perquè ens agrada saltar-nos la llei, les normes i tot. Bé, doncs abans de fer el programa hem demanat al Jordi Cussà, si, en Jordi Cussà, si ens volia suggerir algun tema de cara a aquest programa, i n'hem escollit uns quants. No sé si voldries demanar-nos algun d'aquests. No sé, comença amb el dels Rolling Stones, no? Que és el més... bé, a mi cabell... No és que jo sigui de Rollings, sóc més de Beatles, cosa que sorprèn a molta gent, però en canvi aquest tema, doncs, com que el vaig adoptar com a títol de la meva primera novel·la, que per mi va ser una revolució interior i exterior i de dues maneres possibles, podríem posar una mica del Wild Horses, que a més a més és un gran tema, per descomptat. Doncs aquí va. Yeah. don't have much time. Faith has been broken. Tears must be cried. Let's do something after we die. Jordi, aviam, estàvem aquí fora micros preguntant-te això, com hi entres, com hi caus en el món de les lletres? Doncs jo em sembla que poder hauria de parlar ni que sigui un minut del meu pare. El meu pare, tot i que ell no era escriptor, sempre havia tingut una passió per les lletres. A casa sempre hi havia llibres, enciclopèdies, era d'aquests que eren socis d'Òmnium, tot i que treballava d'escrivent i era més aviat classe mitja baixa, no és pas que es guanyés la vida gaire bé, però sempre hi havia material d'escriptura i ell fins i tot havia escrit algun conte, em sembla que va escriure una petita novel·la de l'Oest, que no sé si la va acabar o no, però no s'ha conservat malauradament. O sigui, que a casa sempre hi havia molta d'allò, no? No sé si això després et marca o no, però jo el que sí que recordo és el que us deia fa un moment, i és veritat, que jo als 12 o 13 anys ja em presentava tots els jocs florals que es feien a l'escola, amb més o menys èxit, i doncs, llavors me'n vaig enamorar de Garcilaso, vaig descobrir Beckett, llavors un any, quan teníem 11 o 12 anys molt joves, va venir el Tristany a l'Acadèmia del Farguell Menéndez, del exalcalde, a proposar-nos de muntar el Tirano Blanc amb nens a l'escola. El projecte no va reeixir, però a 3 o 4 ens va picar de mala manera. A mi el rotllo del teatre ja em va picar llavors, no? I esclar, si tenia 11 anys o 12, llavors ja anava a Pastorets, ja em vaig començar a ficar més amb la farsa i sempre anem fent coses. I els 14 o 15 anys, quan fèiem, o poder menys, quart de batxillerat, em sembla que en tenia 14. Me'n recordo que fèiem classes tota la setmana, no? Llavors ens van dir que els divendres a la tarda no hi hauríem d'anar. Faríem un horari, s'acabaria el divendres al migdia. I van dir, ah, molt bé, molt bé, aprofitarem per fer un torneig de futbol o no sé què. I vaig dir, no, a mi no hi compteu, dic, perquè jo estic escrivint una novel·la i venirà de conya per escriure la novel·la els divendres a la tarda. I me'n recordo, una novel·la que la vaig escriure, la vaig acabar i tot, malauradament tampoc no. Bueno, no. Malauradament no, feliçment no s'ha conservat. És una cosa tope hippie, una gent que anaven en un viatge i es perdien en una illa perduda, valgui la redundància, i llavors allà havien de muntar una comuna i espavilar-se pel seu compte, no? Sí. I la teva primera obra de teatre també ens has fet un comentari? La meva primera obra de teatre va ser una cosa que després l'he rebatejat, però llavors es titulava Sid Barrett, el veí de les meravelles, i venia de la meva primera experiència amb àcid directament. Una nit de baixada d'àcid vaig estar escrivint i prenent notes i vaig escriure una cosa que formalment, bueno, tenia, no sé com dir, l'adolescència del desconeixement, no? Però en canvi hi havia unes quantes idees molt bones, perquè enllaçava coreografies de balls, d'actors, amb la música de Pink Floyd, dintre del món lisèrgic, a amb un Sid Barrett pràcticament esquizofrènic, tot i que ara les històries diuen que poder no ho era tant com jo pensava, però vés a saber, no? El cas és que gairebé no devia quedar el tio, va caure en un escenari d'una pujada d'àcid l'any 68, febrer del 68 si no m'equivoco, i llavors Pink Floyd a partir d'allà funciona independentment d'ell, buscant una altra guitarra i s'espavilant pel seu compte, amb dos genis musicals com són el Roger Waters i el David Gilmour, tots dos. Bé, era aquesta, Alicia al País de les Meravelles, no, Sid Barrett al País de les Meravelles. Això s'estrena? No, no s'estrena mai. Això ho haurien d'estrenar els Tràfec, ja l'hi he dit a l'Illet més d'una vegada, però l'Illet i els seus projectes em sembla molt natural, i a més és una cosa molt apartada del que a ella li agrada treballar, no? O sigui que... i a més és un projecte complex. Ara això està reescrit, perquè fa dos o tres anys m'hi vaig agafar la idea aquesta que m'agradava, que eren les coreografies, els somnis en música de Pink Floyd, i em vaig treure unes quantes. Per exemple, hi havia una escena que sortien els Beatles, que no hi fotia res, i tonteries d'aquestes, no? I vaig matisar una mica més el personatge del Sid Barrett dintre del grup. Però és molt difícil d'estrenar, eh? Necessitaries 4 o 5 actors i 4 o 5 ballarins, bueno, o mims, vaja, una mica competents, sobretot els mims molt competents. I és complicat, és un muntatge complicat. Ja hi tornarem al tema aquest dels Pink Floyds i la psicodèlia i tot això, però seguint una mica cronològicament per fer la introducció, com et vas consolidant? Com a escriptor, com a traductor, has tocat molts temes, quan comences a viure de les lletres? Quan escrius i publiques, quan decideixes que et volques amb les lletres? No, jo no sé si ho decideixo mai, però bé, si em demanessis un punt neuràlgic segurament va ser la publicació de Cavalls Salvatges. Perquè a més és una novel·la està cap al tema i per la manera com ho tractava jo dubtava que volguessin editar. Bueno, a més, quan no n'has editat mai cap et sembla difícil que s'hi prestin, no? Sí, Cavalls Salvatges seria, a més arrel de Cavalls Salvatges també va ser quan al cap d'uns mesos Columna em va fer la confiança de la primera traducció, que la primera sempre és donar molta confiança a algú, perquè segur que no ho farà gaire bé, no? I m'ha anat molt bé, perquè m'ha permès almenys buscar-me una sortida professional, perquè si no, jo no sé de buscar bolets com l'Oriol. Clar, potser quan et consolides és quan comences una sortida professional, no? Perquè li pots dedicar moltes més hores, no? Sinó, mentrestant sempre ho tens com una segona activitat, sí, i quan comences a viure... Això va i bé, ara estava super, super penjat i il·lusionadíssim escrivint una novel·la, concretament un capítol sobre Shakespeare, que és la meva passió, i ho he tingut de parar en sec perquè m'ha arribat una traducció llarguíssima, relativament urgent, i ja fot una setmana que no puc escriure res meu i ja començo a estar emprenyat i angoixat amb la traducció. Però és clar, la traducció és el que em posa el pa a taula, que diuen, no? O sigui, perquè del que escric, malauradament, no visc. També tradueixes coses molt concretes, no? Que demanen un coneixement molt concret de les lletres. Què va, tradueixo tot el que em posen a davant. Ah, sí, eh? Mare de Déu. Com Shakespeare, no? Eh? Com Shakespeare. O com... Sí. No, per mi és... Home... L'Urrit? Eh? L'Urrit? Bé, el de l'Urrit sí que va ser una cosa una mica més especial, perquè van dir, home, doncs el Jordi coneixerà més l'argot i sap més de què van les coses de les drogues i del rotllo aquest, però és un cas especial, és un cas concret, n'hi pot haver hagut algun altre, però en general jo gairebé no he refusat mai cap traducció de les que m'han donat. He fet una vintena de llibres de literatura juvenil, alguns dels quals m'han agradat força, d'altres gens, per si ho puc dir clar, i he fet, no sé, Agatha Christie, he fet Truman Capotes, he fet dos llibres de la Highsmith que em van agradar molt, el que toca. M'agradaria molt traduir Shakespeare, tinc el Lear gairebé acabat, però és que traduir-ho sense una perspectiva professional, o almenys sense saber que algú te l'editarà, és una bestiesa, perquè és molta, molta, molta feina, i més Shakespeare, que no pots fer de qualsevol manera si t'hi agafes. Com te'l trobes a Shakespeare? Perdó? Com te'l trobes? Ni idea, a l'escola. Bueno, hi ha dos moments. Jo a l'escola descobreixo Hamlet, concretament. I no sé per què, perquè encara ara no l'entenc, Hamlet, però em va agradar moltíssim en aquell moment. M'agradava molt més llavors que ara, de fet. I llavors a partir d'on començo a trobar com agradar Shakespeare i a llegir Shakespeare, i poder, no sé si va ser els 16 anys, com que jo tenia un coneixia, sabia una mica d'anglès, no molt, però una mica sí, d'haver anat periòdicament a Anglaterra. La meva germana s'hi va casar quan jo tenia 9 anys, i a partir dels 10 hi anàvem, a passar 15 dies, 3 setmanes, sempre hi anava una temporada, quasi cada any. Llavors ella em regala un dia, apareix amb les obres completes de Shakespeare, amb l'edició del Craig, que és una de les molt bones, segons diuen, en anglès, no? El fotre sobre de la taula. I vaig dir, et prometo que un dia me'l llegiré tot. I llavors, al cap d'un temps, vaig agafar una... com se'n diu allò del fetge? Hepatitis. Una hepatitis. I que has de quedar a casa una temporada fent descans i tal. I em vaig passar doncs, gairebé un mes i mig amb el Shakespeare aquí davant, el diccionari allà, perquè llavors encara anàvem diccionaris, i un bloc per prendre notes. I vaig llegir pràcticament tot el llibre, sí. Ja que parlem de Shakespeare com a inspiració, quines altres inspiracions tens? Qui més t'ha inspirat? Qui més m'ha marcat? Perquè jo, per algunes de les obres que t'he vist i que conec, Beckett també, no? Sí, sobretot en teatre, molt. Bueno, Shakespeare també en teatre. De fet, jo, a mi m'agrada postular, però així amb poques frases i sense adornos, que el teatre, la història del teatre té tres grans graons formals. Un és el teatre grec clàssic, que és l'obertura, i la diferència entre Èsquil, que és el primer, i Sòfocles, que seria el tercer, per entendre'ns, n'hi ha 20 més. Eurípides i Sòfocles, no? Que... Sí, sí, els 200 anys que passen de l'un a l'altre ja es nota l'evolució, no? Però llavors, bé, Sòfocles encara té uns personatges molt definits, molt tancats, molt lligats al destí i l'estructura del teatre clàssic grec, molt bé. També hi havia allò de les tres normes, de la norma de temps, norma d'espai, norma de no sé què, les obres en teoria havien de transcorrer en un sol dia, aquestes coses. Llavors arriba Shakespeare i tot això, paf, perdoni senyor micro, s'ho carrega, no? S'ho carrega literalment. Trenca totes les normes, dona personatges femenins, inventa el concepte de la psicologia teatral, que no existia, els personatges no eren psicològics. Un personatge de Sòfocles, ni que triguem l'Antígona, que deu ser un dels més ben elaborats, és incapaç de contradir-se. Sí, perquè té una línia, la dialèctica és on entra personatges. Exactament, té una línia, i si és de color blanc seguirà de color blanc fins al final, pràcticament, no? En canvi, Shakespeare té l'art de contradir-los completament i diguem que surt blanc, sigui negre, viceversa. Fot el que li dona la gana. Aleshores, les obres no poden durar un dia, poden durar 15 anys. Hi ha obres que s'allarguen 15 anys o 20 anys. També inventa una cosa que és la compressió històrica, que una obra, uns fets que històricament van passar al llarg de 20 anys, el tio te'ls mostra en molt menys espai, en dues hores, dues hores i mitja, d'una manera natural, i que passin 15 anys mentrestant, tu no ho notes. No ho notes, no es nota enlloc, això és... Jo no ho sé fer, és que a vegades ho he intentat, ho he plantejat i no entenc com ho fot, no? I té un art especial. M'estic enrotllant, he dit tres frases i són tres paràgrafs. El tercer moment? El tercer moment és Beckett, perquè Beckett trenca aquesta... Si Shakespeare fa aquest teatre, però encara el fa dins de la realitat, Beckett trenca la realitat dels personatges. Beckett, jo vaig llegir un comentari que no és meu, però que el trobo molt encertat, que en lloc d'ensenyar-nos el personatge per fora, fa radiografies. I llavors veiem els esqueletos i veiem també l'ànima dels personatges. No? I nosaltres amb Anònim Beckett l'hem treballat molt i a més és curiós perquè gent que d'entrada deien però què és això del teatre de l'absurd? Jo Beckett no el situo ben bé dintre el teatre de l'absurd perquè no és absurd. El que passa és que té una altra manera d'explicar les coses. I amb una mica de treball tothom ho ha entès perfectament i tothom hi funcionava molt bé, i el trobo molt bo. O sigui, el trobo un altre punt d'evolució, no?, per entendre'ns. La història del teatre resumida en 2 minuts. Bueno, la meva opinió sobre la història del teatre. Sí, de fet el que deies de Shakespeare també concorda amb el temps, amb l'adveniment de l'humanisme i de la racionalitat. Sí. Una mica com aquelles, llavors sí. Hi ha aquí un canvi que també... És una mica anterior, fins i tot, d'ell, perquè es mor el 1616. Sí. Existeix Shakespeare? Sí, home. Perquè hi ha tot de llegendes, algunes obres apòcrifes o que no se saben... Bueno. Hi ha molta llegenda, no? Bueno, que és possible que les obres siguin de diferents autors, això potser sí, perquè a vegades en un mateix text trobes trossos que dius, hòstia, això em patina una mica, no? Mm-hmm. Hi ha algunes obres que tenen fragments més bons i d'altres que sembla que siguin més fluixos. Això podria ser que hi haguessin escrit més d'una persona. Però jo no dubtaria de l'existència de Shakespeare ni de tot això. De tota manera, com l'altre dia vaig veure una entrevista amb un actor anglès que li parlaven de l'existència de Shakespeare i del que en diuen un rotllo patatero que es porten, de quins textos són els autèntics, perquè hi ha l'edició del First Folio, llavors hi ha el Second Folio i després jo què sé què hi ha, no? I l'actor em va fotre molta gràcia, perquè aquest actor anglès, que és un actor del Royal Shakespeare, de la Company, els hi va dir, i a mi que m'importa. Vull dir, esclar, la qualitat del text és el que ens interessa. Clar, clar. Si era gai, si era torero, o si escrivia els divendres a la tarda, a mi tant m'ho fot, m'interessa el seu text, i ja està. Clar, al final l'autor és un referent d'una sèrie d'obres i d'una forma d'entendre el teatre. I per descomptat, per descomptat. Hi ha una de les altres polèmiques que hi ha entorn de Shakespeare és sobre com categoritzar el seu teatre, perquè hi ha... perquè abans tot era o tragèdia o comèdia, i a partir de Shakespeare aquí es comencen a perdre una mica. Perquè és una altra de les coses que trenca, barreja els estils. Mm-hmm. Però absolutament, i a més, jo gairebé diria que ho fa d'una manera conscient, no? I ara us farem una tragicomèdia que flipareu. Tot i que de tragicomèdies també se'n feien a Espanya, sinó que al mateix temps una mica després. Però, per exemple, les fa tot d'obres en plan màgic o en plan històric, que són úniques en la seva espècie. També he de dir, perquè quedi clar les coses, que el que és genial no és mai l'autor, sinó les obres. Shakespeare té unes 33 obres, si no m'equivoco, i jo genials potser situaria 8 o 10. Uh-huh. I llavors de molt, molt bones, 4 o 5. I llavors n'hi ha 5 o 6 que, bueno, cremar-les no, perquè tampoc no és això, però que no passen el llistó. Uh-huh. I menys siguin seves. Potser d'aquí la polèmica, també. Pues normal, jo sóc molt, molt bo, i no totes les meves novel·les són bones. una altra qüestió, quan ha començat l'entrevista has dit una paraula que és paràfrasis, que ens hem hagut de buscar amb la Laia perquè no trobàvem el terme. Jo em preguntava, una de les preguntes que em faig respecte a Shakespeare, que està en una època, que escriu en una època en la que estan cremant la gent que diu, no?, que Giordano Bruno va morir a la foguera, Galileo va estar a punt de morir a la foguera, Itàlia, Descartes... Eh? Sí. Sí, però hi ha cremes de bruixes a tota Europa. No, i era un moment de repressió, i en el qual, quan la gent deia coses, les havia de dir d'una forma velada, no? I la paràfrasis era un dels recursos que hi havia. Llavors, jo et volia preguntar si fa paràfrasis constantment, és a dir, utilitza la tragèdia per dir coses que no s'atreveix a dir ell en aquell context, com per exemple el que diu el jueu al mercader de Venècia. Me pones un poc en un brete, perquè això s'hauria de fer un estudi històric que jo no he fet, però jo diria que no gaire. I em sembla que va tenir una mica de sort en dos sentits, un que era molt molt bo, llavors va tenir molt èxit també a la cort. Només recordo un cas que la reina es va enfadar perquè va escriure una obra sobre el seu pare o sobre el seu avi, que és Enric VIII, i com que, esclar, no el deixa gaire bé, més a més, però a més, si ell es hagués cuidat i es hagués autocensurat, com tu deies, no hauria escrit aquesta obra, segur, perquè a més és com si ara escrivissis una obra sobre l'emèrit Joan Carles i sabiessis que l'has d'anar a fer a la cort davant del rei, no? Yeah. Del Felip, doncs acabaries exilat a Brussel·les o a la presó. És el més probable, no? No, jo no crec que es tallés gaire. El que passa és que va tenir una mica de sort, perquè el moviment reformista, que em sembla que venia dels protestants, bàsicament, Anglaterra. Ara amb això tenim sort perquè he estat buscant sobre Shakespeare, eh? Fa dos mesos no tenia ni puta idea, eh? Dir, no us penseu que... però ara m'he estat documentant una mica. El 1930 o 35 sí que hi ha, per exemple, el Globe, el teatre del Shakespeare, el tanquen una vegada o dues per fotre edictes i els condemnen per... perquè expliquen coses que no s'ajusten a la llei anglicana, en aquest cas, protestant anglicana, i tanquen els teatres i fan coses així, que se'n deien els reformistes, no? Tot i que no sé quina mena de reforma volien fer. Però jo no crec que tingués gaires problemes d'aquests. El teatre ho van tancar un parell de vegades per plagues, per un incendi. No per política. No, no, per política jo no crec. Teatre. Toques tots els pals del teatre, no? Bueno, no sé si has actuat mai. Sí. Doncs què fas? Actor, has escrit, dirigeixes... Què et falta? Agafar-te les llums, no només? No, no, també he fet tot el també que ho has fet. Traduït, has clàssics, no? I has traduït... I escombrar l'escenari. Més d'una vegada. Has fet tots els papers del teatre. Sí. Quin és el que més t'agrada? Actualment dirigir. A més, potser és més el meu. Com a actor, jo no guardo un record especialment bo de les meves interpretacions. Poder només, poder quan vam fer els Reis del Cortázar, que feia el Minotaure, potser és l'única interpretació meva que m'agradaria tenir filmada i veure-la una altra vegada. No crec que fos un gran actor, em sembla que tirava massa, pecava massa d'histriònic, i com que no hi havia directors que em corregissin i que em treballessin, doncs es quedava una mica així, no? Jo dirigint m'ho he passat molt bé amb Anònim Teatre, amb una direcció molt laxa, molt col·lectiva. Dirigir no vol dir manar, eh? Tu hi has estat i ho saps. Sí, sí, a part sí. Que si hagués sigut manar no s'hauria quedat ni 10 minuts. I has escrit bastantes obres, només en tens una publicada, no? Sí, Fígols, tinc una vintena d'escrites. En total. Sí. De molts pals diferents, hi ha coses tirant a Beckett, hi ha alguna cosa tirant a Shakespeare, i d'altres coses més modernes, més... Estic especialment orgullós del text del Barcelona 2012, perquè és una obra molt complexa que barreja, juga amb coses del teatre grec com el Corifeu, quan parla al públic, que fèiem recitant diversos actors al mateix temps, amb trampes tipus Pirandello, d'escenes que són falses i llavors un que es pensen que és mort ressuscita, amb fragments de teatre rotundament realista, amb trossos de, com es deia aquell, del brec, més simbòlics, més, doncs fem una guerra dintre la sala, no? A mi aquella la trobo una obra molt rodona, com dramatúrgicament parlant ara, eh? La posada en escena d'Anònim ja... Sí, la veu fer en dues ocasions. Dos cops, sí. Sí, sí. El Litus es va estrenar a la primera, l'any 96, me'n recordo molt bé perquè ens faltava un actor i estàvem a baix al teatre i el Titot em va dir, diu, i si li diem el Litus? Dic, el Litus, vols dir que es llegirà el paper? I de fet sempre ha sigut el problema, però... No, però es va integrar molt bé i és un actoràs de collons. Sí. Vale, hem parlat de Pink Floyd i de psicodèlia, que això ens permetrà entrar en el debat següent. Vinga. Però de moment anem a posar un tema. Posem una altra de les cançons que ens has demanat, Jordi. Sí, Saint-Tropez de Pink Floyd. Ah, aquesta és més curta, no la tallarem. Ens sap greu haver hagut de tallar l'anterior, perquè a vegades fa molta ràbia que a la ràdio es tallin els temes, però hem considerat que era massa llarg. Aquest el posarem sencer. Fantàstic. És una de les menys conegudes. As I reach for a peep, slide around down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from our love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home. Homebound, the pigeon, the dove, gone with the like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Speeding away on a wind to a new day. If you're alone, I'll come home. Home, home. Bé, uns anys on la psicodèlia formava part de la música i també del procés creatiu en general, que és un tema recurrent de sempre, no? Ja en podrem parlar més endavant, però tu literàriament també té molta influència en la teva vida i en la teva obra. De fet, el primer llibre, com bé parlaves, Cavalls Salvatges, la importància de les drogues i la música és més que evident, i Formentera Lady... Sí, sí, però un segon. Sí. La importància de les drogues i la música en les persones, no per si mateixes. A mi no m'interessa parlar de les drogues en si mateixes, això ho fan els metges. A mi m'agrada els efectes que... o no m'agrada o no m'agrada els efectes que tenen les persones. I a l'hora de crear, són importants? No. Perquè... No, si, bueno, si, si és una pregunta subjectiva, si han estat importants per mi, gairebé faria ridícul que digués que no. Vull dir, no s'ho creuria ningú. Sí, per mi subjectivament sí, són molt importants, ho han estat més del que haurien d'haver estat segurament. Però darrerament he descobert, per exemple, l'any passat vaig estar gairebé 15 dies en un hospital, i allà no em deixaven veure cervesa, bueno, algunes sí que me'n fotia al vespre, però no em deixaven veure cervesa, no em deixaven fumar porros, i jo escrivia igualment, cosa que no m'hauria imaginat mai que fos possible. Pensava que si un dia ho havia de fer sense aquests estimulants, trigaria mesos a adaptar-m'hi, i no vaig trigar ni 2 dies, o sigui que jo crec que no són importants. Tu pots fumar, pots escriure fumant, no sense fumar, borratxo o no, és una qüestió personal del... o escriure o pintar o... jo crec que és una qüestió absolutament personal de cadascú. En el meu cas hi han estat per, bueno, perquè com et vaig dir els 15, com he dit abans, els 14 anys i mig em vaig fotre el meu primer tros d'àcid, i a partir d'allà doncs, em vaig anar evolucionant, i llavors em vaig liar amb les drogues i vaig ser jo amb qui 7 o 8 anys, i des, durant aquests anys, per exemple, escriure era gairebé impossible, perquè llavors el teu problema de l'addicció es converteix en una cosa tan gran que no et deixa pensar en res més. No tens cap distància per parlar de res que no sigui el teu problema. Hi ha un pensador francès, crec que és el Deleuze, però no les tinc totes, que deia que l'art és l'art de la dosi, ho relacionava amb les drogues, no? Les drogues són l'art de la dosi i el perill de l'excés. I també deia que l'embriaguesa era un sacrifici que es feia en la vida, no? Es sacrificava una cosa per obtindre'n una altra. I em parlava aquesta idea amb el perill de l'excés i amb l'art de la mesura, no? Per exemple, abans hem parlat molta estona de Shakespeare. A mi no em consta que ell tingués cap mena de relació amb cap mena de drogues. Mm-hmm. Ni tan sols, bueno, si bevia o no bevia, però no he sentit mai a dir que no posés ni res semblant. Mm-hmm. I és un artista de pebrots. En canvi, l'Orson Welles era el contrari. És un alcohòlic impenitent. Però en el teatre sempre hi ha embriaguesa, no? No sé. Una forma d'embriaguesa artística, anem a dir. Ah, artísticament, en el procés de creació. Jo crec que sí. Mm. Artísticament jo crec que també hi és, fins i tot amb un art tan solitària com la literatura, com la narrativa, com les novel·les. Si jo estic escrivint un dia a la tarda o al vespre, encara que no es tracta de quantes cerveses estàs fotut, si trobes un passatge que t'agrada, que et surt bé, t'agafa un, allò que els francesos et diuen, un elan per dins. Mm-hmm. Una sensació de no tocar de peus a terra, no? És la millor droga de totes. Mm-hmm. Jo en un vers afortunat, no sé quin poema, diu, no hi ha cap droga tan bona com pensar i escriure. Mm-hmm. Sí, de fet, abans parlàvem de la... Lo dejo. Abans parlàvem de la tragèdia clàssica i una de les teories amb el que l'Uri i jo ens trobem molt és que no és nostra, clar, és que la tragèdia neix d'una topada entre dos déus, no? I que un és el déu de la mesura i, no? I de l'elegància, i l'altre és el déu de l'embriaguesa, de les forces de naturalesa de la vida, de la, no? Apolo i Dionís. Apolo i Dionís. Apolo i Dionís. Bueno, metafòricament està bé, però m'hauria de rumiar una mica més, hauríem de aprofundir una mica ja més, però... Ja tindrem d'aprofundir. Però sona bé, sona bé. Una de les preguntes que tenia posada al guió, per fer-te, és... Bueno, l'únic problema que tenim és que els déus grecs tampoc no existien, però a part d'això... Però més que els d'ara. Perquè com a mínim referien a passions humanes reals que després es materialitzaven, per exemple, dialècticament a la tragèdia. En algun lloc jo he llegit que si havíem de tenir déus, amb els grecs ja n'hi havia prou. No em facis dir ara. A mi, que no m'agraden els déus, el que m'entusiasma dels déus grecs és que són tan perversos com o més que les o més. Que nosaltres, sí. O més. Sí, sí, que més, al final més, bèsties, més. Cada un té una virtut que és una un caràcter, una actitud, un atribut o també m'agrada molt les contradiccions. Clar. Per exemple, Atenea és la deessa de la sabidoria, però també la de la guerra. A mi que m'ho expliquin per carta, vull dir. Sí, sí. No sí, perquè són, bueno, són déus que no aspiren a ser transcendents, no? Són déus que reflecteixen passions humanes i allà es troben, no? En el món de les passions humanes, que és un altre cop aquest conflicte, no? Que del que parlava Nietzsche, de l'home teòric i l'home viu, no? I llavors en aquest conflicte com acaba guanyant a Occident l'home racional, però que el teatre segueix invocant les forces de l'home viu, les contradiccions de l'home viu. Sí, sí. Una altra novel·la que has fet és la del trobador Cua de Ferro. Hombre, el meu company. Sobre Guillem de Berguedà. Som molt amics. Sé que és una altra passió teva, no? Sí, què sí. Ens pots dir de Guillem de Berguedà? Que folla com Déu. Un altre personatge tot passió, no? M'ha deixat el... Bueno, ja m'ho corre. Que... Bueno, que folla quina és Déu, la teva relació amb Guillem deia, de Berguedà? Almenys ho deia, perquè dir-ho és fàcil, llavors que sigui veritat és un altre tema. Doncs Guillem de Berguedà també el conec de fa molts, molts anys. L'any 80 la Farsa em va estrenar una obra sobre Sòcrates, precisament, una obra meva, que tampoc no es conserva. Encara tinc esperances de recuperar-la, però jo no la tinc. Que situava Sòcrates o quasi una tragèdia grega. Explicava una mica el judici a Sòcrates i el seu sacrifici per la democràcia, que fa pensar en aquests que es van quedar a la presó. Jo li vaig escriure una carta a l'Oriol en què li deia: tu t'agrada el paper de Sòcrates, que és el que se sacrifica perquè la democràcia grega es desperti, no? Per dir-ho així, bé, atenenca concretament, siguem precisos. I bé, l'obra tractava d'això, fora. I llavors arrel d'aquesta obra, el Daniel Tristany, que ja coneixia l'obra de Pink Floyd però no sabia com agafar-s'hi de cap manera, evidentment, va dir: m'agradaria que escrivissis alguna cosa sobre el Guillem de Berguedà, que és un personatge que t'agradaria molt. I em va regalar els dos llibres de Martí de Riquer sobre el Guillem, un que era la història i l'altre que era l'obra, no? La poètica. I el 82 crec que vaig acabar la primera versió de les tragèdies del Guillem de Berguedà. L'obra no s'ha estrenat mai, ho va provar la Farsa primer, ho vam provar amb Anònim, ho hem provat dues o tres vegades, tot i que a mi em sembla que funcionaria bé, m'agrada, però no hi tenim un problema, que quan som més de 7 o 8 la cosa, tu ho saps també per experiència, quan som més de 7 o 8 la cosa se'ns desmunta. I llavors, o sigui, el personatge jo el coneixia força bé i tal. Ah, i llavors evidentment el Titot, quan va decidir fer el seu, tot i que ell no em cita mai, no se'n recorda mai evidentment, però quan va decidir fer el disc i traduir les cançons em va demanar que l'ajudés, i vam pencar molt, m'ho va pagar molt poc, però bueno, la feina va ser agraïda, la feina passada tot va ser agraïda. Ens ho vam passar molt bé, això sí, fent-ho. De manera que encara vaig aprofundir més en tota l'obra del Guillem. I llavors un dia, a l'atzar d'una xerrada als quatre cantons, la mestressa, la Nèlida, em va dir: per què no en fas una novel·la? No, no, no, que jo ja he escrit molt sobre el Guillem, no, no, no. Llavors vaig pensar: però per què no? Perquè sí, t'hauràs de documentar poc, perquè ja bàsicament ho saps, el que no saps el Titot t'ho pot explicar perquè encara està més ben documentat. I m'hi vaig posar. Se'm va ocórrer un dia somiant, vaig veure un tio sodomitzant una noia molt guapa, i llavors vaig comprendre que no era jo el protagonista de l'escena, cosa que em va doldre bastant, sinó que jo observava, i dic: hòstia, és el Guillem. I vaig veure la primera escena del llibre, no? I vaig dir: això ho has d'escriure, la primera escena no et compromet a res, que diuen, no? I vaig escriure la primera escena. I llavors, bueno, va ser com treure el cap d'una ampolla cap per avall, no? Va començar a rajar i a rajar. I a més a més és poder, segurament, la novel·la que més bé m'ha passat escrivint. Ho vaig passar molt, molt, molt bé. Però de fet jo el Guillem el sento, el sento un personatge molt proper, molt, el que passa és que no l'he vist mai, però molt com un amic meu, com el Litus o com tu, o com... Des del terrat veig Caral i a vegades surto i li dic: que cabron, què fas? Dic, quan estava escrivint la novel·la sortia i digue'm alguna cosa, inspira'm, no? Ajuda'm, cabron. M'agrada molt, és un personatge molt divertit. Avui en dia estaria a l'exili o a la presó? Perdó, és possible, ja hi va ser. Seria un baltònic? Ja hi va ser els dos llocs, va ser a l'exili i va ser a la presó. O sigui que és molt probable. I amb el rei de Catalunya en aquest cas es portava molt malament. Era dir que es portava més bé el de Castella, em sap greu però és així, no? Però era un autèntic rebel. I m'he descuidat d'un detall molt important, que a part de tota aquesta biografia violenta i cavalleresca i una mica salvatge, era un geni de la poesia, no un mestre, no, un geni, no, un poeta excepcional. I a part d'això, això, doncs, a mi jo ho vaig veure clar el dia que vaig veure que Dant ho havia dit. Aquí ho deixo. Dant. Sí, Dant Alighieri. Sí, sí, li agradava molt. I també m'agradaria molt saber si tenim tota la seva poesia. És molt probable que se'n destruís molta, no oblidem que el rei el perseguia i que el clero li tenia una simpatia. El bisbe d'Urgell, no? El bisbe d'Urgell i tots els altres. Li tenien, el clero li tenia una simpatia horrorosa, vull dir. Amb això també som iguals, anticlericals, radicals. Només que jo no he gosat mai anar a atacar directament amb l'espasa als seus peus, i ell sí que ho feia, no? Però és un crac, el Guillem. I perdó, i és una llàstima que aquí no se'l reivindiqui més. Tornem a lo de la perifèria. Si aquest personatge fos fill de Barcelona o de no sé on, segurament seria molt més conegut. No podem oblidar una cosa, que no, poder no s'ha dit prou, és el primer poeta català, perquè ell és berguedà, neix o a Berga o a Porreig, és igual, no discutirem, o Bonmajor, és absolutament indistint, però és català, és d'aquí, neix aquí i escriu. L'únic problema que tenim és que no escriu, no tenim res conservat seu en català, escriu en provençal. Si el tio hagués fotut dos o tres poemes en català, el tindrien allà dalt. Ja està. Bueno, poder també la manera com és el personatge ja no els agrada gaire. És bastant incòmode, no? Exacte, ja no els agrada gaire. Els poemes que ha llegit és molt incòmode, sí, sí, amb el poder... I té unes expressions que per la gent ben pensant són molt malsonants, no? I dius que és el llibre amb què més t'has divertit escrivint. Quin és el llibre que més t'agrada o que més satisfet estàs dels que has escrit o que més... No sé, un llibre, digue'ns un llibre. O dic el primer o dic l'últim. No, home, estic molt satisfet de la majoria, n'hi ha alguns que poder no tant. Però em costaria molt de triar-ne un, també. Et puc dir quin, per exemple, el que he patit més va ser Cavalls Salvatges, perquè molts dies acabava plorant, com qui diu, sobre l'ordinador. És clar, encara que facis la trampa de la novel·lació, estàs pensant en persones que coneixes o en fets que tu has viscut. I, bueno, aquell va ser molt dur. No sabria quin dir-te. En general, jo m'ho passo bé escrivint, en general. El pitjor de tots poder seria una novel·la que es diu Tata, que vam treballar molt amb el Ramon Busquets. L'he llegit. És veritat, deu ser un dels pocs que l'ha llegit. Em sembla que sí. Que l'he escrit i reescrit. Em sembla que passo per la versió número 6 i no me'n surto. No hi ha collons de que... No hi ha manera de fer el que jo voldria fer, no me'n surto, no ho trobo. Jo, havent-la llegit, quan tu escrius amb el llenguatge hi experimentes bastant també, crees paraules, fas jocs de paraules molt rebuscats, aquí ja ho portes a la màxima potència, no? Perquè crees pràcticament un llenguatge nou en alguns capítols. Clar, però és que aquesta novel·la, si un dia s'acabés, si ja la vas veure per on anava, haurien de transcorrer centenars de milers d'anys, no? O sigui, si la pàgina número 1 és avui, la pàgina última hauria de ser aquí, per exemple, per no exagerar-ho, posem 200.000 anys. Llavors, el llenguatge és que no sé què s'hauria de fer amb el llenguatge. O diem que l'han fixat i que no es toqui ni una coma, o intentem fer una evolució. Però també l'evolució era complicadíssima i cada vegada més, i ja no sabies què inventar, no? És que a vegades jo em foto amb uns fangars que llavors dius, hòstia, això hi ha molt fang aquí, no? I no l'he resolt, aquesta. No està publicada i possiblement no es publiqui, perquè no... Això que el projecte era interessant, però... Sí. Posem una cançoneta que ens has demanat. Sí, bé, abans el Jordi ens ha demanat Boca Negra. És un grup fantàstic. Jo no ho coneixia. I cap de nosaltres, crec. Ara sí que et demanaria el que no hem fet abans, que és com introduir-nos aquest tema, perquè l'hem estat cercant i l'hem trobat al YouTube, s'ha de dir. Adjuna una imatge d'un vinil d'aquests de 2-4 cançons de 45 revolucions. Un single. El que abans era single. Un single. No em sortia. Un single. I com que no ho coneixíem, no sé, què ens diries? Jo el tenia amb LP, havien pujat bo els anys. Això devia ser finals dels 80, principis dels 90, poder. La meva memòria no respon de mi, o jo no responc d'ella, més aviat. I va ser un grup que malauradament el van fundar el Pepe Sales, que era el poeta, el lletrista i cantant, si no me'l reconeixo, i cantant, i el Víctor Ubiols, que era la guitarra i el músic en general, no? Que feia la música, suposo, també. I era un grup boníssim. El Sales havia estat yonqui durant anys i jo és l'únic tio que he sentit lletres d'allò que dius, però què autèntic, tio, no? Vull dir que això sí que m'ho crec, que t'ho compro, però que anem a pillar alguna cosa, joder, vull dir, allò que... Molt, molt, molt bo, però malauradament es va morir de sobredosis al cap de poc temps. i es va morir de sobredosis. Igual ara ha dit una bestiesa. Bé, només van fer un disc i és una meravella, és una autèntica meravella. Aquesta cançó que hem triat, a mi són les més m'agraden, però no és pas de les més dures, eh? Vull dir, és relativament, crec que no menciona les drogues d'una manera explícita, com n'hi ha d'altres que sí que ho fa. Saps que sapem a vegades bé com a home de pau i acompleixes un cercle i un cicle 30 anys. Saps que Satan va venir per tu, no l'oblides, però l'has sobreviscut. Rojos pals de joia fons el teu retrat. Trenta anys. Jo va per a ser cap del temps, carat corona, un tros de vida. death, amb hàbits enganxats, lletres d'experiència. Doncs estàvem parlant amb el Jordi Cussà de la poesia de Guillem de Berguedà, i a part de la poesia de Guillem de Berguedà, tu també has escrit poesia, no? És un altre estil. Sí, que també no m'hi dedico cultives. Gaire. No m'hi dedico gaire. No m'hi dedico gaire. I contes també. Contes sí, contes molts. M'agraden molt els contes. El que passa és que, confessaré, que m'agradaria pujar una mica de graó en quant a comercialitat, i que llavors sempre penso, potser equivocadament, que la novel·la hauria de ser el ganxo, no? Una novel·la així. Però bé, potser les lleis de mercat són unes altres. Per exemple, jo tenia bastantes esperances amb el Guillem de Berguedà, el Cua de Ferro, i el trobo una novel·la bastant comercial dintre del que és el gènere. Una mica de sexe, una mica d'irreverència i tal. Però sí, la poesia m'agrada, sobretot quan en surt. Per exemple, ara porto, doncs, el darrer any, podent escriure 10 o 12, per dir alguna cosa gairebé tota sobre el procés i tal, si voleu parlem després, sobre el moment polític de Catalunya, vaja. I ben bé les he escrit, perquè allò que dius, tinc ganes de dir alguna cosa que igual no vols dir un article al Regió 7, perquè l'article al Regió 7 ja l'ha fet algú més i més ben fet i tot, no? Llavors optes per una altra via. A mi m'agraden totes. No oblidem que la poesia, tot surt de la poesia, eh? És la primera de les arts, quan comença el teatre oral o els recitats, no? Orals, a la Grècia clàssica, la tradició homèrica, prehomèrica, perquè segurament, ara sí que m'han anat, però tornarem al de seguit, quan la Ilíada no és tota d'Homer, sinó que hi ha fragments de molts autors, i es transmetia a nivell oral només. Oralment, i és precisament oral. Homer, em sembla que ara m'estic ficant, jo no m'hauria de ficar per res, però em sembla que és Homer el qui comença a aglutinar, a posar junts tots aquests fragments, i llavors escriu la segona part, que seria l'Odissea. I tot això és en vers, tot això és poesia encara. Clar, perquè llavors encara era una mnemotècnia la rima, no? Era una manera de recordar-te, sí, del vers següent, sincerament, però sí. O sigui que tot surt de la poesia, que és el que jo volia anar, no? I llavors es va separant en el que és la poesia teatral, la poesia pura, per dir-ho així, i finalment arribem a la prosa, no? Que no deixa de ser una altra mena de poesia diferent. A mi un dels elogis més bonics que m'han fet d'un llibre meu va ser una presentació a Manresa del Formentera Lady, que vindria a ser una mena de segona part de Cavalls Salvatges, quan els jonquis, en lloc de 40 anys, en tenen 50, i el Jordi Estrada, un escriptor i articulista de Manresa, em va dir que el que passa és que us han enganyat. Això no és una novel·la, és un llibre de poesia. I clar, jo em vaig engreixar 2 quilos més encara. I la poesia i la música, no? Estàvem parlant de que fora de micro, perquè és el que sempre passa, no, a la ràdio, que quan hi ha una cançó les converses no s'aturen, i de la gran influència també que té la música per tu. Moltíssima, moltíssima. Jo, el meu corpus artístic, bueno, corpus ens fa pensar en Patum, la meva mentalitat o estructura mental, artística, no em ve ara la paraula justa, doncs, per exemple, Shakespeare és una gran influència, però Pink Floyd també. el que m'aporta Pink Floyd, els Beatles, Bob Dylan, doncs tot això evidentment no només és música, això és filosofia, això és manera de pensar, això és manera d'entendre la vida. Jo no ho he sigut gaire perquè vaig tenir d'altres problemes, però jo volia ser un hippie. O sigui, era un hippie convençut als 14 o 15 anys, tot i que anava una mica tard, perquè els hippies ja quasi bé plegaven vençuts en gran part per les drogues, no? Que jo crec que els hi van posar a davant expressament per esclafar el moviment. Això sempre ho he pensat. De fet, la droga s'ha utilitzat en molts moments històrics com a arma per destrossar moviments. Sí, sí. Al País Basc en tenim un exemple sagnant. Bueno, els anys 80 i 90 és la seva funció. Al País Basc hi poder, a Berga, quan jo era consumidor habitual, tothom sabia qui eren els traficants més habituals i rara vegada els molestaven. Jo crec que la policia en general o la secreta de la Guàrdia Civil, que era el que portava el tema, això no els preocupava gaire. El que els hauria preocupat és que ens tornéssim a ficar en política seriosament. Sí, sí, la gent és més perillosa organitzada que no drogada i... Per descomptat. Sí, bueno, drogada i organitzada tampoc no està malament. No està malament, no. Toques tots els pals. Però si més no, que la droga s'ha utilitzat com a arma política... Té perills de ser incompatible, però sí. Sí, allò que diuen, el futbol és l'opi del poble o el circ, sí. Però l'opi també és l'opi, sí, del poble. L'opi i els seus derivats són l'opi del poble. Sí, sí, jo crec que això es feia a vegades conscientment. O conscientment, si no, no d'una manera de dir, no els diré res, però bueno, allò, deixeu fer, no aneu pels lladres, aneu pels... i per la vigilància política encara. Bé, tot això, per introduir temes polítics, tenim un tema de Leo Ferrer, que curiosament ajunta tres dels temes que hem tocat. Llavors posarem el tema i després introduirem l'última reflexió del programa d'avui. J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres, de mes peaux en se mêler, la conscience dans le speeder, je mets les voiles. Je déchargeais des tombereaux de souvenirs, nous étions une histoire et n'avions rien à dire. Moi, je prendrais la quatrième dimension pour trisser dans l'azur mes jambes migratrices. Le mur instantané que je dresse à la Chine, Mao, c'était le nom de ce viking flamand. Le tissu esquimau vieillit beaucoup plus vite des plaies sur des grabats du Chili à Santiago, s'exténuait en équation de cicatrices. Le malade concret et l'interne distrait sont allés boire un pot au café de la morgue. Des vieillards, le chéquier à la main à la banque, faisaient des virements de testicules abstraits. L'embryon vaginé, derviche dans le manque. Un pavot est venu l'asperger cette nuit. Mon berceau féodal et mes couilles gothiques, des faunets, des trognons, des tissus ajoutés fondés sous les sunlights de l'opéra comique. La Standard Oil prend du bidon et du gin fizz, la fièvre est descendue ce soir à Mexico. Oh, ce parfum diapré dans la nuit des cigales. Dans une discothèque, on a mis des barreaux. Les fenêtres s'en vont de la gorge et du squale. Ça sent la perfection dans ces rues amputées. Saint-Denis est un saint derrière doublé. La fièvre est descendue ce soir dans un bordel et fallait voir comment ça soufflait dans la cale. Il y a partout des cons bordés d'oiseaux comme des lettres cheminant. Mon parchemin. Nightingale, ô chanson crevée à minuit trente, je le concile dans la main qui se lamente devant le mur à faire un peu des oraisons. La folie m'a tenu la main à sa culotte. On nous dit de la mer s'en allant pour de bon. Viens petit, dévais-toi, prends du large et jouis. Je cède et paravent comme un zoom d'espérance. Que font-ils? Qui sont-ils? Ces gens qu'on tient en laisse. Dans les ports, au shopping, au bordel, à la messe. Et ces mômes qu'on pourrait se carrer entre deux trains, histoire de leur montrer qu'on a du face à main. Ils ont voté, ils voteront comme on prend un barbiturique. Et ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer. Les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond du vase. Il n'y avait rien qu'un peu de vase. Et qu'ont-ils à rentrer chaque année, les artistes? J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres de mes peaux en se mêler, la conscience dans le speeder, je mets les voiles. Shakespeare aussi était un terroriste. Waltz, Waltz, waltz, disait-il. Videla, en français budel, trip, en italien budella, trip, en argentin, allez-y voir. Waltz, waltz, waltz. De quoi dégueuler. De quoi dégueuler. Vraiment. Aquest tema de Leo Ferrer ens ajunta una mica a tots els temes que hem estat tocant, perquè a través d'un moment de l'obra de Hamlet, on diu words, words, words, i contraposa la potència i la força de les paraules abans dels fets, no? D'ús de la tragèdia que està vivint, Leo Ferrer es contraposa al que estava passant a Argentina sota Videla, no? Llavors sonen les ametralladores i diu words, words, i quan ho fa en directe té molta força perquè contraposa, no?, dos realitats molt, molt antitètiques, quasi et diria. Per una altra banda penses que no, perquè hem estat tocant també el tema del compromís polític. Hem començat la xerrada parlant d'aquest, no?, recital de poesia que sí, es feia pels presos. Llavors, les preguntes que ens venen al cap serien quin és el paper de les paraules enfront de la violència i de la violència que nosaltres estem vivint ara, no? Té un paper per jugar? Són necessàries? Són insuficients? No van en les paraules i no van al carrer? No, sí, home, esclar, és que gairebé diria que no tenim res més que les paraules. Si no volem recórrer a la violència, i jo crec que seria un error bestial, deixi-m'ho remarcar perquè no em fiquin a la presó, si no volem recórrer a la violència, jo crec que no ens queda gaire res més que les paraules o els gestos. Al cap i a la fi, els llaços grocs no deixen de ser una paraula, que vol dir en aquest cas llibertat als presos polítics, una frase, no? És clar que semblen insuficients, semblen molt poca cosa, no? Semblen molt dèbils enfront de l'espasa o d'una escopeta o d'un tanc, no? Però és clar, no veig que tinguem gaire res més. O sigui, és el nen quan té fred plora. Doncs nosaltres estem fent el mateix. I tu, com a coneixedor, si puc dir així, de les lletres catalanes o de la cultura catalana, o com a mínim la més propera, dona la sensació com que els fets històrics estan llançant un desafiament a la cultura, no? Que s'hauria de posicionar en algun lloc, que hauria de reaparèixer la cultura del compromís. Potser sí, però suposo que això em sembla que és, em temo que això és una cosa molt personal, molt subjectiva. Tot i així, hi ha gent que hi està treballant, hi han sortit assajos com el de les urnes o llibres de poesia com el de l'1 d'octubre que va dir el nostre amic Huc, o han sortit coses específiques. Però a mi ara, per exemple, em dius que estàs escrivint, estic escrivint una cosa que passa l'any, al segle XVII, 16-17, i no té absolutament res a veure amb el procés català en el moment. Podria escriure una novel·la al respecte? Bueno, si algú me l'encarregués i me la pagués, sí, suposo que sí. De fet, em vas escriure una. Em vaig escriure una fa més anys, sí, a l'avançada, diguéssim. El Mati Utri va dir It's funny. Em sembla que la sí, va... Sí, que era divertida i instructiva al mateix temps. Bé, algunes coses... A la veu d'Espanya. Algunes coses les vam endevinar així en futur. El trencament d'Unió i de Convergència... l'eclosió... Quin any la vas escriure? Sembla que és el 2010. Sembla que és el 2010. L'esqueixement del PSC, només que jo allà el presento encara més greu del que ha estat, però Déu-n'hi-do, però Déu-n'hi-do, i l'emergència de forces exteriors, tot i que la CUP encara només funcionava a nivell municipal, no? Però m'imaginava, per exemple, que podria tenir més poder un moviment fantasma, aquell moviment fantasma de la porta, no? Algunes coses les vaig endevinar i d'altres evidentment no. Per exemple, jo situava la independència l'any 2018, el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i em sembla que ja ha passat, no? O sigui que... Quasi. Que no l'he endevinat. Declarada la tenim, almenys, sí, no? De fet, declarada va ser el 17, sí, encara... No, però la meva novel·la era efectiva. Era més consolidada, no? El principal error, error no, perquè una novel·la és una novel·la, i s'hauria d'entendre així. És que el Felip, el rei actual, és un tio intel·ligent, dialogant, capaç d'entendre els problemes i molta simpatia pel moviment catalanista, que no és ben bé el que ens hem trobat. No l'has encertat amb tot, Jordi. No, no, no l'he encertat cap. I mira que semblava bon noi, eh? Deien que era el preparado, però no sabíem per a què estava preparat. I a l'inrevés com ho veus? És a dir, i a l'inrevés, si prendem la qüestió al revés, és a dir, com tot els aconteixements històrics que estem vivint estan influenciant sobre la cultura? Ara se'n parla molt, no? En termes d'opressió, en termes de pèrdues de llibertat d'expressió, retallades a pressupostos... No, i en els dos sentits, perquè segur que hi ha coses que ara estan passant que igual a mi em portaran a escriure una novel·la d'aquí uns anys, perquè a vegades hi ha un procés, gairebé sempre hi ha un procés de païment dels fets, no? Jo crec que les dues coses són, no sé, jo parlaré d'una cosa social que gairebé és indestriable, no? La política, la societat i la literatura. I la literatura, i tot és l'art, tot és un humus que es va movent tot plegat. És clar que interaccionen, és clar que afecten per força. A més, si no tindria sentit escriure ni fer cançons. Clar, clar. Uns volem incidir en la política, els polítics ens volen convèncer. I, bueno, també jo crec que en aquest moment els polítics ho tenen molt difícil, perquè, tot i que el camí de la ruptura a mi em sembla molt bonic, doncs molta gent el veu una mica utòpic, no, difícil de concretar, no diré utòpic, diré difícil de concretar. I llavors busques trobar el camí, la fita tots diguéssim que la veiem clara, que seria la República Independent de Catalunya, que bonic que sona, però el camí doncs, és difícil, jo ho veig molt difícil. I ja em semblava molt difícil l'any passat, no veia com ho farien i ens hem trobat amb el que ens hem trobat. I no vull culpar a ningú de res, eh? No, al contrari, sento una profunda admiració per tota la gent que hi va treballar i que erròniament o no va fer el que va poder. Abans hem parlat de la paraula davant de la violència, no? De com es podia situar, si era necessari, no? Si era, quin paper havia de jugar, i ara tornem a saltar el mateix tema, perquè hi ha un bàndol que vol parlar, no? Que esgrimeix la paraula com a mitjà de solucionar el problema o d'obrir el problema, i els altres blandeixen l'espasa, no? Per solucionar el problema. I tornem a la mateixa pregunta d'abans, o sigui, quin és finalment la potència de la paraula davant de l'espasa? No ho sé, haurem de continuar fent més paraules i fent més símbols i més manifestacions i no sé, potser a la llarga, bueno, no ho sé, si algú troba un camí més curt del que et diuen la drecera, jo m'hi apunto al vol, això que quedi clar. Però poder, si no es troba, potser haurem de posar més paciència. I una vegada vaig dir en una conversa, tot i que no va ser gaire ben rebut el comentari, vaig dir que si tots continuaven votant opcions independentistes durant una dècada, la poma al final cauria de l'arbre. Per força havia de madurar. Espero que triguem menys, però vull dir... Això ho vas escriure fa 10 anys? No, això ho vaig dir fa 4 anys. Llàstima. Jo fa 10 anys em pensava que l'assoliríem abans, sincerament. No pensava que ells responguessin com han respost. Si algú, ara hi ha molta gent que sí, que ja ho veia venir, que ja ho intuïa, que... jo no pensava que una festa com la de l'1 d'octubre no me l'imaginava, no me l'hauria imaginat mai, de cap manera. Alguns s'ho imaginaven. Sí, de fet, Josep Fontana, que va morir no fa gaire, sí, l'historiador, van passar una entrevista seva de fa pocs anys a la tele i va dir: si algú pensa que sense violència ens podrem independitzar d'Espanya, és que no coneix història. Però si pensa que Europa és qui ens ha de treure les castanyes del foc, és que fa molt que no mira llibres d'història. Cal dir que ell després no defensava, deia, la violència, per això no m'estic referint a agafar les armes i enfrontar-nos, sinó a bloquejos econòmics, desobediència civil, en sèrio. I violència, doncs, l'1 d'octubre, no? Rebre per defensar coses. Parlava així. No. Que la història d'Espanya és bastant il·lustrativa. Sembla, doncs, que la paraula és necessària però insuficient, no? Sí. De fet, Espanya tenia o té un problema seriós amb Catalunya, i no és només el fet de la possessió territorial, sinó el problema econòmic. Si Espanya ara és viable, així és així, el deute, el deute que té és el 100% el del PIB anual pràcticament. Si li retires la província, la regió més rica, més emprenedora, doncs esclar, tenen un problema. Nosaltres tindríem un problema econòmic, però ells encara el tindrien més gros. De manera que és normal que facin tots els possibles per evitar-ho, i ho continuaran fent. Això ara cada vegada és més evident. Però jo insisteixo que una reacció violenta, ja que és la paraula que parlàvem, com la de l'octubre, no me l'esperava, i no crec que es repetís. No crec que es repetís. Si un dia s'organitzés una altra sideral semblant, que ara no ens ho imaginem, però jo tampoc no ho descartaria, no crec que ells actuessin igual. L'estratègia política del constitucionalisme ha renunciat a la paraula? Quan dic la paraula em refereixo a la literatura, a la creació artística, perquè la paraula com a mitjà de propaganda sí, no? Això és bé, evident. Perquè no els interessa que hi hagi gaire llibertat de pensament. No els interessa, perquè ells tenen un model estàndard de com s'ha de pensar i com s'ha de ser, i amb això no tenen manies. També persegueixen artistes en castellà o castellans o espanyols, fot-li com vulguis. No estan, bueno, el problema territorial català és específic, però el problema de la llibertat d'expressió o de pensament és genèric, no se circumscriu a Catalunya. Tenen por de la paraula en el sentit que tenen por del pensament lliure. Els pedagogs deuen venir de la Universitat de Rei Juan Carlos, no? Suposo. Juan Carlos primer. I clar, clar. Sí. Títols en 4 mesos. Pedagogia, no? Jo tinc un màster de la Juan Carlos. Sí. El que passa és que no havia gosat dir-ho mai perquè em feia vergonya. Doncs ara, vamos, ara ja pots dir-ho. Bé, farem una altra pausa abans d'anar acabant el programa. Jo volia apuntar alguna cosa, perquè estic aquí de tant en quant em dóna ganes de dir alguna cosa, no? Jo sí que veig els tancs a la Diagonal, però sí. Bueno, això ja és, són cadascú veure el que veurà. I abans de posar el tema que, si et sembla bé, serà aquell de King Crimson que ens has suggerit, vale, abans. King Crimson és molt punky, eh? Abans has parlat de Formentera Lady. Sí. I l'altre, fa uns dies vaig sentir que s'havia fet una pel·lícula, una sí, pel·li. Sí, que és... però van dir que és molt dolenta. Vale. És que per un moment no vaig pensar... No hi tenia res a dir, no? Per un moment vaig pensar en tu, quan vaig sentir la Falca. Jo faig cara de tenir tanta sort com perquè faci una pel·lícula de novel·la. No. I no l'has vist tampoc, no? Aquest no, cop no. Hauria estat una desgràcia. No, si el dia que la facin a la tele sí que me la miraré un quart d'hora fins que me n'emprenyi, vale. Però no tinc especial interès. D'altra banda, no hi tinc cap res a dir, perquè com tu molt bé comentes, Formentera Lady també és una altra cançó d'aquest mateix disc. De manera que el títol no és meu, el títol és de King Crimson, o sigui que no... Vinga, però el tema que has escollit abans és Sailor's Tale. Sí. Ho posem, sí. I anem acabant el programa. El relat dels mariners. Doncs després d'aquest tema de King Crimson ja hem d'anar acabant el programa, que esperem que no sigui l'últim, que en puguem fer més, perquè se'ns han quedat moltes coses per parlar. Com vulgueu. Sí, les podríem parlar totes, no? Però centrant-nos en cadascuna. Sí. Se'l donaria per un any. De fet, algun dels temes que hem anat traient dèiem que ens donaria per un programa. Sí, per... és que és així. És evident, segur. I no sé, ens hem oblidat alguna cosa a preguntar-te, que, perquè com som tan dispersos, no sé, projectes, estàs a punt de publicar alguna cosa d'aquestes que sol fer les entrevistes més convencionals. Projectes, estic escrivint una cosa que em fa molta il·lu, perquè fa anys que la buscava i no em sortia. No sé si dir que és... Es pot fer un spoiler, que en diuen avui en dia, no? No, spoiler no, però bueno... Direm... Una primícia aquí a Ràdio Pinsania, sí. Farem una primícia, sí. Farem una primícia, sí. És la tercera part de el que vindria a ser la SERP, llavors la continuació seria el Ciclop, que avui us n'he regalat un exemplar, que quedi dit. I la tercera part seria una novel·la que de moment es titula Les Muses, tot i que ja veurem com es titularà, si mai s'acaba, perquè li falta molt, li falta molta feina. I a més ara tinc una traducció llarga, o sigui que les garrofes han d'anar primer per pebrots, i està paradeta. Però em fa molta il·lusió, sí. Aquest és el projecte actual. Molt bé, doncs jo t'agafo la paraula. Tornem a fer un programa més aviat que tard. Sí, sí, sí. I gràcies per venir. Però bueno, no n'abusem, que no, que el públic, que l'audiència no se'ns queixi. L'audiència del programa no es queixa. Sí, ens baixa l'índex d'audiència. Ah, bueno, això... això és cosa meva. Quan ens arribin els estudis ja direm alguna cosa. Em sabria greu que em rebaixéssiu el sou. Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. S'ha de dir que aquest programa l'heu fet vosaltres. I els oients, perdó, i els oients per la paciència. Hipotètics. Volia apuntar que entre nosaltres, entre l'Oriol, el Guillem, el Guille i el Jordi i jo, que estic aquí als mandos, també hi ha un parell d'espectadors, espectador, espectadora, que també són uns bons lectors de Cossà i segur que tindrien moltes coses a dir, però... El proper programa els posem davant dels micros. El Litus en diria masses perquè em coneix massa bé. I deixa'm confessar, Jordi, que no he llegit cap dels teus llibres, però tampoc n'he llegit de cap altre en els darrers 5 anys. O sigui, com, no res personal. Com ho diuen allò, tu d'oberts? A veure si recuperem. Bé, doncs tenim temps de posar un últim tema dels que ens has suggerit. Moltes gràcies. I no sé, companys, alguna cosa més? Doncs fins llibertat al proper programa. Llibertat i república. Salut. Salut. Com la tenia guardada.